पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं नारायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण में प्रथम मंत्र विचार चल रहा है। शिशु ब्राह्मण है, मध्यम प्राण को शिशु कहा गया, शरीर इसका आधान है, शिव प्रत्याधान और प्राण इसका बल कहा गया और अन्नम दाम, इस प्रकार की जो जानता है उसका सारे शत्रु अर्थात परास्त हो जाते हैं, इंद्रिय सब उसका नियंत्रण में आ जाते हैं, जितेंद्रिय हो जाता है। तो इसमें कहा गया कि शरीर ही इसी प्राण का आधान, आधान अर्थात आधार, जब ये शरीर नहीं रहता है तो इंद्रिय भी कार्य नहीं कर पाते हैं। इंद्रिय सब प्राण में विषक्त है किंतु शरीर के बिना नहीं, शरीर में जब आश्रित होता है प्राण तभी इंद्रिय इसमें विषक्त होते हैं, विषक्त अर्थात इसमें तादात्म्य करते हैं। टीका में तृतीय पंक्ति में प्राण मात्रे विषक्तानि करणानि न उपलब्धि द्वाराणि इत्यत्र प्रमाणम आह। प्राण मात्रे विषक्तानि अर्थात शरीरम बिना, शरीर के बिना केवल प्राण में ही विषक्त हो जाएगा करण। 13 नंबर टिप्पणी, मूर्छा दो प्राण सामान्य त्यक्ता पान आदि व्यक्तित्व, मतलब शरीरम बिना, शरीर के बिना, क्योंकि शरीर को आधान सिद्ध किया जा रहा है आश्रय, तो शरीर को आश्रय सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं। शरीर नहीं रहेगा तो इंद्रिय से उपलब्धि का द्वार नहीं बनेंगे। प्राण मात्रे विषक्तानि करणानि मात्र होता शरीरम बिना न उपलब्धि द्वाराणि, फिर उपलब्धि का द्वार नहीं होंगे इत्यत्र प्रमाण आह। भाष्य में तथा ही दर्शितम अजात शत्रुण, अजात शत्रु के द्वारा वही दिखाया गया, अर्थात जिस समय में वो पुरुष सोया हुआ था उसको बुलाए, बुलाने पर भी वह व्यक्ति सुना नहीं, नहीं सुना अर्थात अभी उस समय में वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ संबंध नहीं कर रहा था, शरीर संबंध नहीं होने पर वो सुना नहीं। तो यही दिखाते हैं प्राण तो था उस समय में, सूक्ष्म शरीर प्राण था किंतु स्थूल शरीर के बिना कोई इंद्रिय कार्य नहीं करते हैं। अजात शत्रु वही दिखाया सोया हुआ पुरुषों के पास लेकर के, तो इसको जब हाथ से हिलाए तब उठा। तो वास्तविक क्या होता है उस समय में, सूक्ष्म शरीर अविद्या में लीन हो जाता है, लीन अगर हो गया तो फिर सूक्ष्म शरीर अभी कार्य करने का कोई और संभावना ही नहीं रहा। किंतु ये जो प्रारब्ध कहते हैं अर्थात सुसुप्ति अवस्था पूरा होने का, जब उसका अर्थात कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाएगा तभी ऐसा घटना घटेगा, अर्थात कोई हमको बुलाएगा अथवा कोई हिलाएगा, नहीं तो ये दोनों के बिना भी कभी हम स्वयं जग जाते हैं। जहाँ वो पुरुषों को हिला हिला करके उठाया वहाँ भी उस पुरुष का जो उठा उसका कर्म अभी जागृत कर्म फल देने के लिए तैयार हो है। अगर मतलब जो पुरुष उठा वो जो लीन हो गया था अविद्या में सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर अविद्या से पुनः आ गया, तो अभी ये जो अविद्या से पुनः आ गया तो जो उसको हिलाया, क्या ये उसका निमित्त बना? कहीं ये निमित्त कैसे बनेगा? क्योंकि उस समय में तो वो जो अविद्या में सूक्ष्म शरीर लीन ही हो गया है, तो उसके साथ ही हिलाने का तो कोई संबंध नहीं हो पाएगा। इसलिए उसी का जो कर्म था, वो व्यक्ति का जो सोया हुआ व्यक्ति का जो कर्म है, वो वास्तविक उसको जगाया। और फिर ये जो हिलाना, कहते हैं ये तो बस निमित्त मात्र, क्योंकि अगर वो पुरुष का कर्म नहीं रहेगा, उसको जितना भी हिलाने से पुरुष का कर्म नहीं रहता तो उसका जागृत कर्म बचा नहीं, अर्थात तो उसका प्रारब्ध पूरा हो गया। जितना भी हिलाने से उठेगा क्या? नहीं उठेगा। तो उस समय में उसका सूक्ष्म शरीर कहता अविद्या में लीन हो गया है, मृत्यु में सुसुप्ति समान अवस्था है, अविद्या में लीन हो गया। तो जो अविद्या में लीन हो गया मृत्यु को प्राप्त करके, वो क्यों नहीं उठता हिलाने से? ये क्यों उठ गया? कहेंगे इसका भी जागृत कर्म बाकी है फल देने के लिए। अर्थात कह सकते हैं मतलब ये कोइंसिडेंस है। और हम लोग बुद्धि क्या रखते हैं कि अर्थात ये तो हिलाने से उठा, ये तो बुलाने से उठा, अगर उसका कर्म नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा। अथवा कह सकते थे कि उसका कर्म अर्थात निमित्त बन करके ये सब चीज को भी करवा रहा है, बुलाना हिलाना ये सब कर्म को भी कर रहा है। मतलब उसका जो प्रारब्ध कर्म, अभी जागृत कर्म उसका तैयार हुआ फल देने के लिए, तो इसी से उठ जाएगा, उठा। और अन्य समाधान में देते हैं कि शब्द का अचिंत्य शक्ति है, अर्थात अविद्या में लीन हुआ सूक्ष्म शरीर को भी अर्थात ये शब्द जाकर के स्पर्श कर सकता है। क्यों? शब्द का अचिंत्य शक्ति, ऐसा भी कहीं समाधान दिए हैं। या तो वो पुरुष का जागृत कर्म है, नहीं तो शब्द का अचिंत्य शक्ति है, ये उसको उठाएगा। जहाँ कहते हैं कि पुरुष का कर्म है, वो कर्म उसको उठा दिया, ये मतलब मुख्य सिद्धांत में इसको लिया जाएगा। कहने का इसमें तात्पर्य है कि हमारा जो अतीत कर्म, वही हमारा पूरा प्रारब्ध को अर्थात ले करके ये चल रहा है, मतलब उसी के अनुसार प्रारब्ध चल रहा है। और प्रारब्ध कर्म ये शरीर को बनाया, शरीर में होने वाला सुख दुख ये भी भोग करवाएगा, प्रारब्ध कर्म ही भोग करवाएगा। तात्पर्य है कि हम अपना पुरुषार्थ को और उस में न डाले, अर्थात कितने समय जागृत रहेंगे, कितने समय सो जाएंगे, ये नींद अधिक लग जाता है उसको जबरदस्ती करके हटा दो, ये सब मतलब ये सब में और उद्यम ज्यादा नहीं करने का है। जो कहते ना, जो थोड़ा जिद्दी साधक हो जाते हैं, सुसुप्ति को तो हटा ही देंगे, दो घंटा नींद होगा तो अगर हमको दो साल तक होगा तो हमको ज्ञान हो जाएगा, बहुत विचित्र लोग कभी कभी कह देंगे इस प्रकार के। ये सब नहीं करने, शास्त्र कभी नहीं करता इस प्रकार करने के लिए। अर्थात ये सुसुप्ति को जबरदस्त हटा देना, ये सब को जबरदस्त हटा देना, ये सब भगवान भी गीता में ऐसा नहीं कर रहे हैं। अर्थात उसमें उद्यम नहीं लगाना है। ये उद्यम किस में लगाना है? कहते हम सकारात्मक में उद्यम लगा देंगे, ये सब चीज अपने आप ये छूट जाएगा। अर्थात हम बुद्धि को लगाएंगे, शास्त्र में लगाएंगे, जो चीज कहा गया है उसको करते रहेंगे। शास्त्र में कहा गया है मंदिर दर्शन करो, गंगा जी दर्शन करो, स्नान करो, जो भी कहा गया है वो सब करते रहेंगे। ये जो हटाने वाला अंश में बहुत ज्यादा मतलब जिद्दी न करे, नहीं तो वो सब साधकों में अनबैलेंसिंग करता है, वो हानि हो जाता है। हमको जो सकारात्मक करना है उसमें महत्व दे करके करना है। और सकारात्मकों को हम बहुत अधिक अर्थात तो एक लिमिट पार करके भी नहीं कर पाएंगे, ये मना ही कर देगा, थक गया तो कभी कभी रात में हो जाएगा, नहीं कल पाठ है पढ़ना पड़ेगा, ये दिन मना करेगा, तो पंक्ति ग्रहण नहीं होगा, अब छोड़ देंगे। तो इसलिए सकारात्मक दिशा में जाने के समय में ये अपना मना कर देगा। तो नकारात्मक दिशा में जाने के समय में इसमें अगर रजस तमस है वो मना नहीं करेगा और नाश कर देगा उसको। बहुत साधक जो अनबैलेंस हो जाते हैं, इसका कारण वही है कि जबरदस्त कर देंगे और नकारात्मक दिशा को, वो नहीं करना है। हाँ पढ़ना है पढ़ना है, ठीक है रटन करना है पारायण करना है, वो करना है, अर्थात करने में महत्व रखना, हटाने में महत्व रखना है, ये थोड़ा हानिकारक है। तो यहाँ अर्थात अजात शत्रु ब्राह्मण में भी वही दिखाया जाता है कि अर्थात ये सब जो जगना उठना ये भी सब कह दिया, अर्थात ये भी प्रारब्ध के अधीन जितना होगा उस प्रकार के। किंतु वहाँ ये बात तो नहीं है विचार मुख्य, वहाँ है कि दिखाया गया कि स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर कार्य नहीं कर पाएगा, ये वहाँ तात्पर्य दिखाया गया। अच्छा सुधर क्षेत्र था ये ब्राह्मण बालक गया था उसको ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, उसको थोड़ा क्या कहते हैं कि बालक को क्रेडिट चाहिए था, हार गया आखिरी तो ना वो तो सब प्राण का नाम व्यक्ति का ना, क्योंकि उसमें मैं विचार किया चला प्राण ही इस शरीर में भोगता, प्राण अथवा जीव, सिद्धांत कहते हैं कि जीव भोगता है, जीव परमात्मा ही है, तो जीव परमात्मा भोगता होगा। पूर्व पक्ष कहते हैं कि प्राण भोगता होगा, क्योंकि बालक ही जो सबका उपदेश किया था, सूर्य चंद्र जल अग्नि वायु ये सब प्राण का ही अंग है, प्राण का हिरण्य गर्भ। तो सिद्धांत कह रहे हैं कि हिरण्य गर्भ ये सब भोक्ता नहीं है, भोक्ता तो परमात्मा है। तो हिरण्य गर्भ भोक्ता नहीं है, हिरण्य गर्भ अर्थात जो उसका जड़ अंश प्राण अंश सूत्रात्मा ये भोक्ता नहीं है ये दिखाने के लिए, तो हिरण्य मतलब सूत्रात्मा का नाम लिया। सूत्रात्मा का नाम लेने से अगर सूत्रात्मा भोक्ता होता वो जग जाता, किन्तु नहीं जगा, इसलिए कहते हैं सूत्रात्मा भोक्ता नहीं है, जीव ही भोक्ता, और जीव को वास्तव परमात्मा है। तो वो व्यक्ति का जो नाम है वो व्यक्ति का नाम लेते तो भोक्ता उस नाम के साथ तादात्म्य करता है, जैसे किसी का नाम देवदत्त हुआ, तो वो शरीर में जो भोक्ता है, भोक्ता अर्थात जो परमात्मा अंश है, तो वो भी देवदत्त के साथ तादात्म्य करता है, इसलिए देवदत्त नाम सुनने से वो जग सकता है। किंतु प्राण वहाँ भोक्ता ही नहीं है, नहीं होने से उसका नाम लेने से वो जगा नहीं। और दूसरा कहते हैं उपसंग्रितेषु, भाष्य में ये और उत्तर देते हैं, उपसंग्रितेषु करणेषु विज्ञानमयो न उपलभ्यते। जब करणों का उपसंहार हो जाएगा विज्ञानमय जीव वो और उसकी उपलब्धि नहीं होगी, अर्थात तो करण कार्य करेंगे जीव जानेगा मैं हूँ, सुसुप्ति में करण कार्य नहीं करते इसलिए सुसुप्ति में जीव को पता नहीं चलता मैं हूँ। अर्थात वृत्ति बुद्धि की वृत्ति अगर हो तभी जीव जानेगा मैं हूँ, क्योंकि वृत्ति होगा तो चिदाभास होगा, चिदाभास होने से जानेगा कि मैं हूँ। करणेषु उपसंग्रितेषु विज्ञानमय अविज्ञानमय जीव उपलब्धा न उपलभ्यते, न उपलभ्यते 8 नंबर टिप्पणी दे दिया, न ज्ञायते जीव, और उस समय में है ऐसा पता नहीं चलेगा। शब्दादि ज्ञान लिंग का अनुमिति विषय न भवती, शब्दादि ज्ञान को लिंग बना करके जीव है अनुमान किया जाता है, उसको शब्द ज्ञान हुआ तब निश्चय होगा कि यह भी जगा हुआ है, जीव विद्यमान है। तो शब्दादि ज्ञान लिंग का अनुमिति नहीं होगा अगर यह करण उपसंहार हो गए तो, अर्थात करण काम करता है तो जीव अपना स्थिति को अनुभव करेगा, करण काम नहीं किए तो जीव अपना स्थिति को अनुभव नहीं कर पाएगा। और करण कब कार्य करेंगे, जब शरीर गोलोक में रहेंगे तो शरीर संबंध भी चाहिए। टीका में देहाधिष्ठाने प्राणे, प्राणे चाहिए, प्राणो हो गया। ठीक है, मैं देहाधिष्ठाने प्राणे विषक्तानि तानि उपलब्धि द्वाराणि इत्यत्र अनुभवम अनुकूलयति। देह अधिष्ठान प्राण, इसमें विषक्तानि प्राणे विषक्तानि, विषक्तानि तादात्म्य प्राप्तानि, तानि तानि इंद्रियाणि उपलब्धि द्वाराणि इति। जब शरीर में होने वाला प्राण में तादात्म्य करेंगे इंद्रिय तभी उपलब्धि का द्वार बनेंगे, इस विषय में अनुभवम अनुकूलयति, इस विषय में अनुभव दिखाते हैं भाष्य में। शरीर देश व्यूढ़ेषु तु करणेषु विज्ञानमय उपलभमान उपलभ्यते। शरीर देश व्यूढ़ेषु, व्यूढ़ेषु बिहेषु, बिहेषु नानव टिप्पणी दे दिया, गोलकेषु, शरीर देश में गोलक है, वो गोलक में जब करण रहेंगे करणेषु विज्ञानमय विज्ञानमय जीव उपलभ्यमान उपलभ्यते, विज्ञानमय उपलब्धि कर रहा है, उपलभ्यमान उपलब्ध उपलभ्यमान कर्तरिशान जो है उपलब्धा, दस नंबर टिप्पणी शब्दादि में उपलभ्यमान उपलभ्यते। जब गोलक में इंद्रिय रहेंगे तब विज्ञानमय जीव शब्दादि का उपलब्धि कर रहा है ऐसे पता चलता है उपलभ्यते। विज्ञानमय उपलभ्यमान समानाधिकरण है, अर्थात करण जब गोलक में रहेंगे तो विज्ञानमय जीव उपलभ्यमान बनेगा, उपलभ्यमान अर्थात उपलब्धिकर्ता बनेगा, ऐसे उपलब्धियते पता चलता है। अर्थात शरीर संबंध नहीं है तो जीव को ज्ञान नहीं होगा। टीका में तत्रैव अजात शत्रु ब्राह्मण संवादम संवादम है ना, इसमें तो बिंदी से अनुसार तत्रैव अजात शत्रु ब्राह्मण संवादम दर्शयति। टीका में अंतिम पंक्ति ये हम लोग का तो सब एक ही किताब है ना, अंतिम पंक्ति में है ना संवाद है, किंतु संवादम दर्शयति शत्रु ब्राह्मण संवाद तत्रैव, संवाद को दिखा रहे हैं ऐसा होगा ना। तत्र संवादम अनुसार है क्योंकि दर्शयति का कर्म हो गया ना संवाद, संवाद को दिखाते हैं। तत्रैव पंद्रह नंबर टिप्पणी में यत्र अनुभव अनुकूल्यम अदर्शी, शरीर में जो प्राण है प्राण तभी इंद्रिय उपलब्धि का द्वारा बनेंगे, इस विषय में अनुभव दिखाते थे और उसी विषय में अभी अजात शत्रु ब्राह्मण संवाद भी दिखाते हैं भाष्य में। तच्च दर्शितम पाणिपेश प्रतिबोधनेन, तो पाणिपेश प्रतिबोधन के द्वारा भी वही दिखाया गया है। तो विज्ञानमय तभी अनुभव करेगा जब प्राण शरीर के साथ संबद्ध होगा। तो टीका में स्पष्ट करते हैं, शरीराश्रिते प्राणे वागादीषु विषक्तेषु उपलब्धुर उपलभ्यमानत्वम् इति यावत्। शरीराश्रिते प्राणे, प्राण जब शरीर में आश्रित होगा उस प्राण में जब वागादि विषक्त होंगे, विषक्तता आत्म प्राप्त करेंगे, तदा उपलब्धुर उपलब्धुर अर्थात जीवस्य उपलभ्यमानत्वम्, तब जीव उपलभ्यमान होगा अर्थात जीव का पता चलेगा। जो सुसुप्ति समय हो गया तो कहते हैं कि इंद्रिय सब प्राण में तो प्राण के साथ तो रहेंगे किंतु शरीर में आश्रित तो नहीं होगा, नहीं होने से जीव तब उपलब्ध नहीं होगा अर्थात तो जीव है नहीं हो पता नहीं चलेगा। जीव जब शब्दादि ग्रहण करेगा तो पता चलेगा हाँ ये तो जीवित तो है जीव है। आगे प्रत्याधानत्वम शिरसो व्युत्पादयति, अभी शरीर हो गया आधान, शिर हो गया प्रत्याधान, प्राण का प्रत्याधान हो गया शिर, प्रत्याधान के लिए भाष्य में कहते हैं इदम प्रत्याधानम, इदम अर्थात शिर प्रदेश विशेषेषु प्रति प्रति आधीयत इति प्रत्याधानम। प्रदेश विशेषेषु एक नंबर टिप्पणी, प्रदेश विशेषेषु श्रोत्रादि छिद्रेशु प्रत्येकम आधीयते करणात्मा प्राण, करणात्मा लिंगात्मा लिंग शरीर प्राण, प्रत्येक छिद्र में आधीयते स्थाप्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या मस्तकम प्रत्याधान, सिर को प्रत्याधान कर दिया, सिर में जो छिद्र है उसमें प्राण सब रहते हैं, प्राण अर्थात ये सूक्ष्म शरीर इंद्रिय, इंद्रिय सब सूक्ष्म शरीर का अंश है, वो सब गोलक में रहते हैं, शिर में उसका गोलक है। वार्तिक यथा शिरो देश विशेषेषु प्रति प्रति स आहित इति, शिर देश विशेष विशेष गोलक उसमें प्रति प्रति गोलक में वो प्राण रहता है, स आहित आहित स्थापित। अच्छा भाष्य में प्रदेश विशेषेशु अर्थात शिर में सर्वत्र नहीं है, गोलक में प्रति प्रति आधीयते, आधीयते अर्थात इसमें स्थापित किया जाता है। इति प्रत्याधान प्राण स्थूणा, प्राण को स्थूणा, प्राण अर्थात स्थूणा अर्थात बल, अन्नपान जनिता शक्ति प्राणो बलम इति पर्याय पर्याय। अन्नपान इत्यादि से जो शक्ति होती है उसी को प्राण कहा जाता है, उसी को बलम कहा जाता है, उसी को यहाँ स्थूणा शब्द से कहा गया। टीका में बल पर्यायस्य प्राणस्य स्थूणत्वं समर्थयते, क्योंकि मंत्र में है प्राण स्थूणा, तो यहाँ प्राण शब्द का अर्थ बल, तो बल को स्थूणा शब्द से कहा गया। अर्थात ये जो मध्यम प्राण जिसको शिशु कहा जाता है, तो यह मध्यम प्राण शिशु का बल कहते हैं कि ये जो अन्न पान इत्यादि से जो शक्ति मिलता है वो मध्यम प्राण का बल है। अयम आगे टीका में बल इति न, मध्यम प्राण तो मुख्य प्राण जिसका पांच विभाग है प्राण अपान इत्यादि सब। टीका में बलावस्तंभो, अच्छा भाष्य पहले बलावस्तंभो ही प्राणो अस्मिन् शरीरे, बल अवस्तंभ बहुव्रीहे बलम अवस्तंभो यस्य प्राणस्य, तीन नंबर टिप्पणी दिया बलाश्रय बलाधीन स्थिति कह बलाधीन स्थिति यस्य प्राणस्य, शरीर में बल है तब बल को आश्रय करके ये प्राण रहता है, और शरीर से जब बल हट जाएगा तो प्राण भी हट जाएगा, अर्थात शरीर में जब बल नहीं रहेगा तो प्राण भी हट जाएगा, अर्थात वो जीव शरीर को छोड़ देगा। जीव जो शरीर को छोड़ देता है वो उसका लाभ के लिए छोड़ा ना हानि के लिए छोड़ा, लाभ के लिए क्या ना, वाहन पुराना हो गया इसको रख करके क्या लाभ है, छोड़ देना उसको आगे नया वाहन मिलेगा, लेकिन तो जब तक समझ में नहीं आता फिर रोएंगे, तो रोने से वो बेचारा फिर आसक्त हो जाएगा, इसमें पुराना गाड़ी को फेंकना चाहता था, बच्चे लोग रोने लगे नहीं नहीं इतना दिन से चढ़ रहे हैं गाड़ी कैसे छोड़ देंगे, फिर पिताजी कहेगा ठीक और थोड़े दिन चलाएंगे, यह मोह है। अगर कहा जाएगा नहीं भाई आगे नया गाड़ी लाएगा, क्यों इसका नहीं सोचता है, इतने भी अगर लोगों को ज्ञान हो ये सब रोना धोना ये सब घट जाएगा। तो सुने तो विदेश में तो पैसा दे करके रुलाते हैं लोगों को, तो बुला करके लाएंगे और रोएंगे, तो चलिए कुछ लोगों का पेट पल रहा है। आगे भाष्य में हाँ स यत्र अयम आत्मा अवल्यम नियत्य समूहम इव इति दर्शनात्, स स अर्थात ओह जीव चार नंबर में, अच्छा तो मंत्र संख्या दे दी, बृहदारण्यका का मंत्र, यत्र अयम आत्मा अवल्यम नियत्य, नियत्य अर्थात अवल्य को अवल्य अवलभाव को, यह आत्मा आत्मा जीव जब वो यत्र यत्र अर्थात यश्याम अवस्था है मुमूर्षु अवस्था में, ठीक है मैं दे दिया मुमूर्षु अवस्था में अवल्यम नित्य, नित्य पांच रंग टिप्पणी दे दिया नितराम एत्य एत्य गत्वा, जब वो जीवात्मा अवल्य भाव को बलहीनता को प्राप्त करेगा मुमूर्षु मरने का समय में, सम्मोहम इव अर्थात उस समय में बुद्धि ये बंद हो जाएगा, सम्मूढ़ताम इव बुद्धि और कार्य नहीं करेगी बंद हो जाएगी, इसी दर्शनार्थ की मंत्र है। टीका में इसका अर्थ कहते हैं अयं मुमूर्षुर आत्मा यस्मिन काले देहम अवलभावम नीत्वा समूहम इव प्रतिपद्यते, जिस समय में मुमूर्षु अवस्था मृत्यु अवस्था में देह को अवलभावम नीत्वा, देह में और कोई बल नहीं रहेगा, सम्मोहम इव प्रतिपद्यते, अभी मोहग्रस्त जैसा हो जाएगा अर्थात और बुद्धि काम नहीं करेगी मनोबंध हो जाएगा, तदा उत्क्रामति फिर ये शरीर को छोड़ देगा। इति षष्ठे दर्शनात् षष्ठ अध्याय, षष्ठ अर्थात उपनिषद क्रम से चतुर्थ अध्याय, चार चार एक दे दिया दर्शनात् इति यावत्। बल अवस्तंभो अस्मिन् देहे प्राण इत्यत्र दृष्टांतम आह, इस देह में प्राण बल अवस्तंभ गौरी है, बल अवस्तंभो यस्य बल अर्थात अन्न पान इत्यादि से जो शक्ति होती है, जब तक अन्न पान इत्यादि से शक्ति होती रहती है तब शरीर में प्राण रहेगा। जब और ये सब पाचन तंत्र खराब हो जाएगा सब, तो फिर प्राण नहीं रहेगा। इत्यत्र दृष्टांतम आह यथा भाष्य में यथा वत्स स्थूणावस्टम्भ एवं, जैसे वत्स बछड़ा स्थूणा अवस्टम्भ, स्थूणा जो कील गाड़ करके बछड़ा को बांधते हैं उसी में वो बछड़ा आश्रित हो जाता है, इसी प्रकार की यह जो मध्यम प्राण ये भी बल में आश्रित। टीका में भर्तृ प्रपंच पक्षम दर्शयती, अभी भाष्यकार भगवान से पहले भर्तृ प्रपंच हुए थे वृत्तिकार कहते हैं, अर्थात व्याख्यान किए थे मंत्रों का, वो कहते हैं भाष्य में शरीर पक्षपाती वायु प्राण स्थूणा इति केचित्। शरीर पक्षपाती वायु, शरीर पक्षपाती सात नंबर टिप्पणी कहते हैं, स्थूल शरीर पक्षपाती जो वायु इसी को स्थूणा कह देंगे। शरीरांत संचारी वायु प्राण कहते हैं, अर्थात शरीर का अंदर में रहने वाला जो प्राण है उसी को स्थूणा शब्द से कह दिए, ऐसे केचित कहते हैं। मुख्य सिद्धांत में जो शरीर अंतपाती वायु प्राण उसको स्थूणा ऐसे नहीं कह देते, वो तो अर्थात प्राण अर्थात प्राण प्राण शक्ति प्रलन है, क्योंकि प्राण शब्द से कहा गया अन्न पान जनिता शक्ति को प्राण कहा गया। ये लोग कहते हैं शरीर अंतपाती वायु को प्राण कहा गया, मतलब ये जो स्थूणा कहते हैं मध्यम प्राण का स्थूणा बल क्या है, मुख्य में कहा गया कि मध्यम प्राण का बल हो गया अन्न पान जनित शक्ति। भर्तृ प्रपंच कहते हैं कि मध्यम प्राण का स्थूणा अर्थात मध्यम प्राण का बल क्या है, कहते हैं शरीरांत संचारी वायु, यही मध्यम प्राण का शक्ति है। इति केचित, और क्या कहते हैं अन्नम दाम, अन्न दाम अर्थात बंधन रजु, अर्थात मध्यम प्राण को शरीर अंत संचारी जो वायु है उसके साथ बांधने वाले हो गए अन्न, ऐसा वो कहते हैं। टीका में उक्तं हि प्राणा उच्छ्वास निश्वास कर्मा वायु शारीर शरीर पक्षपाती गृह्यते। तो प्राणा जो कि उच्छ्वास निश्वास का कर्म करने वाला, उच्छ्वास निश्वास कर्मणि यस्य, स उच्छ्वास निश्वास कर्म, वो कौन है कहते हैं वायु, वो कहाँ रहता है शरीर भवति शारीर, तो शरीर पक्षपाती उसी को स्थूणा शब्द से ग्रहण किया, ऐसा भर्तृ प्रपंच कहते हैं। एतस्याम स्थूणायाम शिशु प्राण कर्ण देवता लिंग पक्षपाती गृह्यते। एतस्याम स्थूणायाम अर्थात ये जो वायु है शरीर अंत संचारी वायु उसको स्थूणा शब्द से कह करके, इसमें शिशु प्राण मध्यम प्राण अर्थात कर्ण देवता लिंग शरीर, लिंग शरीर में प्राण मन ये सब रहते हैं, प्राण उसमें एक मुख्य अंश है। तो शिशु प्राण कह करके कर्ण देवता 19 नंबर टिप्पणी, कर्ण का जो अधिष्ठाता लिंग पक्षपाती लिंग शरीर में रहने वाला, अर्थात कर्ण देवता लिंग पक्षपाती ये गृह्यते। स्थूणायाम शिशु प्राण, इसमें अंतर क्या करते हैं, शिशु प्राण हो गया कर्ण देवता, और स्थूणा कह करके जो वायु को लिया, वायु हो गया स्थूणा और मध्यम प्राण शिशु हो गया कर्ण देवता है, दोनों अलग अलग कह रहे हैं। वायु अर्थात जो शरीर अंत संचारी वायु वो हो गया स्थूणास्थान्य बलस्थान्य, अर्थात एक कर्ण देवता को बल देते हैं शरीर अंत संचारी वायु। सदेव प्राण एतस्मिन् बाह्ये प्राणे बद्ध इति, सदेव प्राण, सदेव अर्थात कर्ण देवता, वो प्राण, प्राण अर्थात प्राण कर्ण देवता लिंग शरीर पक्षपाती, यह बाह्य प्राण में, बाह्य प्राण अर्थात जो कि शरीर अंत वायु, बाह्य प्राण अर्थात वायु, वायु में बद्ध। भर्तृ प्रपंच कहते हैं मध्यम प्राण कर्ण देवता लिंग पक्षपाती, इसका बल कौन है कहते हैं वायु, कौन सा वायु कहते हैं शरीर में जो चलता है वायु, यही बल है। मुख्य सिद्धांत क्या कह दिया, अन्न पान जनित बल, ये दोनों में अंतर आ रहा है। तद व्याख्या तुम भूमिका करोति, तो भर्तृ प्रपंच मत जो है उसका स्पष्ट करने के लिए भूमिका भाष्य में दिखाते हैं। अन्नं हि भुक्तं त्रेधा परिणमते, अन्न जो भोजन किया जाता है वो तीन भाग से विभक्त होता है, त्रेधा विपरिणमते। यह स्थूल परिणाम स एतद् द्वयं भूत्वा इमाम अप्येति मूत्रं पुरुषं च, जो अन्न भोग किया जाता है भोजन किया जाता है उसका जो स्थूल परिणाम होता है एतद् द्वयम्, द्वयम् आगे कह दिया मूत्रम पुरुषम होकर के इमाम अप्येति, इमाम आठ नंबर टिप्पणी, इमाम पृथ्वी, तो मूत्र पुरुष होकर के वो पृथ्वी में चला गिर जाता है। यो मध्यम जो अन्न भोजन करते हैं उसका जो मध्यम भाग होता है रस, स रस लोहितादि क्रमेण स्व कार्यम शरीरम साप्त धातुकम उपचिनोति, भोजन का जो मध्यम भाग होता है वह रस बनता है, रस लोहितादि क्रमेण, रस रस के आगे लोहित, आगे टीका में दे दिया अंतिम पंक्ति में, त्वग श्रीग, त्वग अश्रिग, अश्रिग अर्थात रक्त, त्वग अश्रिग मांस मेदो मज्जा अस्थि शुक्र सात धातु, ये शरीर में होते हैं, ये सात धातु को बढ़ाता है जो अन्न रस। टीका में स रस लोहितादि क्रमेण स्व कार्यम, अन्न का कार्य शरीर साप्त धातुकम उपचिनोति, अन्न का कार्य है शरीर, अभी अन्न भोजन करने से वो शरीर की फिर वृद्धि होती है, साप्त धातुकम टीका में दे दिया, तो वस्त्रिक मांस मेदो मज्जा अस्थि शुक्र सात धातु हो गए शरीर में। अच्छा, और स्व योनि अन्नागम ही शरीरम उपचीयते अन्नमयत्वात्, स्व स्व से शरीर, उसका योनि शरीर का कारण, कारण हो गया अन्न, अभी वो अन्न जब फिर शरीर में आएगा अन्नागम ही शरीरम उपचीयते, शरीर की फिर वृद्धि होगी अन्नमयत्वात्, शरीर अन्नमय है, शरीर का कारण भी अन्न है और शरीर का वृद्धि का निमित्त भी अन्न है। विपर्यय अपक्षीयते पतति, जब विपर्यय होगा अर्थात अन्न से और रस ग्रहण नहीं होगा तो अपक्षीयते शरीर, फिर अपक्षीय होगा और अंतिम में पतति। और यस्तु अनिष्ठो रस, ये मध्यम रस हो गया शरीर का वृद्धि कराएगा, यस्तु अनिष्ठ रस, अनिष्ठ अर्थात जो उसका सूक्ष्म रस है, तो अमृतम उर्क प्रभाव इति च कथ्यते, को अमृतम और उर्क, उर्क अर्थात बल कहते हैं, और प्रभाव इति च कथ्यते, ये सब शब्द से कहा जाता है, ये अनिष्ठ अंश है। ये छांदोग्य में कहा गया कि अन्न का अनिष्ठ अंश मन होता है, मध्यम अंश अन्न का मांस, और स्थूल अंश तो पुरुष। आगे स्टिक भाष्य में स स अर्थात स रस नाभेर ऊर्ध्वम, नाभि से ऊर्ध्व हृदय देशम आगत्य, वो अन्न रस हृदय देश में आ जाते हैं, और हृदयात बी प्रसृतेषु द्वा सप्तति नाड़ी सहस्रेषु अनुप्रविश्य, वो अन्न रस हृदय देश को आ जाता है, हृदय से ये 72 करोड़ ये सब नाड़ी चलते हैं, 72,000 पहले निकलते हैं, तो 101 फिर उसे आगे 100 फिर आगे 72,000 ये सब नाड़ी सु अनुप्रविश्य, अनुप्रवेश करके यत यत करण संघात रूपम लिंगम शिशु संज्ञकम, यत यत एक नंबर टिप्पणी प्रसिद्धम, करण संघात रूपम लिंगम, लिंगम लिंग शरीरम शिशु संज्ञकम, शिशु शब्द से मध्यम प्राण लिंग शरीर को यहाँ कह दिया जाता है, यत तत्व है, यत तत्व ठीक है, अनुप्रविश्य यत तत् करण संघात रूपम लिंगम लिंग शिशु संज्ञकम, तस्य तस्य शिशो हो शरीरे स्थिति कारणम भवति, ये रस नाड़ी में प्रवेश करके लिंग शरीर का स्थूल शरीर में स्थिति कारण बनता है, तो अगर ये रस शरीर में नहीं बनेगा तो लिंग शरीर स्थूल शरीर में नहीं रहेगा, उसकी स्थिति नहीं रहेगी। बलम उपजनयत स्थूणाख्यम, ये रस शरीर में नाड़ी में प्रवेश करके बलम उपजनयत, अनरस से जो बल होता है, इसी बल को स्थूणा कहते हैं। ठीक है, हमें पूर्व पृष्ठ में रहा, तुओ गश्री मांस मेदो मच्चा अस्थि शुक्रेभ्य सप्तधातुभ्यो जातम सप्तधातुकम सप्तधातुकम शरीरम तथापि कथम अन्नस्य दामत्वम, अन्न दाम कैसे हो गया? 14 नंबर टिप्पणी, शिशु हो स्थिति कारणत्व की, ये अन्न शिशु का स्थिति कारण, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में रहने का कारण हो गया यह अन्न। होने पर भी अन्न शिशु का स्थिति कारण होने पर भी अन्न को दाम कैसे कहा गया? तो इसके लिए भाष्य में कहते हैं, तेन अन्नम उभयतः पाशवत सदामवत प्राण शरीरयोर निबंधनम भवति। इसलिए अन्नम उभयत पाशवत, यह अन्न उभय दोनों पार्श्व में ये बंधा गया है। उभयत पाशवत, जैसे वो बंधन रज्जु होता है, वो एक पार्श्व में बछड़ा दूसरे पार्श्व में किल, बंधन रज्जु इसको कहते हैं कि दाम। इसी प्रकार की अन्न को दाम कहा गया, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को बांध करके रखेगा। तो सदामवत उभयत पाशवत सदाम जैसे खुशी के जैसा प्राण शरीर यो हो, प्राण सूक्ष्म शरीर शरीर स्थूल शरीर ये दोनों का निबंधन बांध के रखने वाला है। इसलिए अन्न भोजन करेगा तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का बीच में तादात्म्य दृढ़ होगा, और बीच बीच में उपवास करेगा तो ये तादात्म्य धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा। ये बहुत आवश्यक है इसको कर लेने का, थोड़ा बीच बीच में तादात्म्य शिथिल करवा देगा शरीर तादात्म्य देहाध्यास, ये सब शिथिल हो जाएगा उपवास से। ठीक है, मैं यो है वे शिशुम इत्यादि, ये मंत्र पूरा हुआ। आगे यो है वे शिशुम इत्यादि, पूर्व मंत्र में अंतिम में था यो है वे शिशुम वेद तस्य भ्रातृव्यान, ऐसे यो है वे शिशु, अच्छा पूर्व मंत्र का आरंभ में था यो है वे शिशु साधानम प्रत्याधानम, इस प्रकार की कहा गया था। आगे टीका में कहते हैं, यो हवे शिशु इत्यादो सूत्रित शिशुआदि पदार्थान, सूत्रित अर्थात सूत्र रूपेण, खाली सूक्ष्म से कह दिया गया सूत्रित, सूत्रित शिशुआदि आदि कहने से मध्यम प्राण को शिशु, शरीर को आधान, शिर को प्रत्याधान, और प्राण को स्थूणा, अन्न को दाम, ये सब जो कह दिया गया व्याख्याय अनंतर संदर्भ से तात्पर्य दर्शयन उत्तर वाक्यम उपादाय व्याकरोति, आगे मंत्र का तात्पर्य दिखाते हुए व्याख्यान आरंभ करेंगे भाष्य में। इदानीं तस्यैव शिशोः प्रत्याधाने ऊढस्य चक्षुषी काश्चन उपनिषद उच्यन्ते, तस्यैव शिशो उसी शिशु मध्यम प्राण का जो लिंग शरीर प्रत्याधान, प्रत्याधान पांच नंबर शिर, प्रत्याधान सप्तमी अंत है, शिर में ऊढ़स्य, ऊढ़स्य आरूढ़स्य, ये जो शिशु शिर, शिर हो गया प्रत्याधान प्रतिगोलक में अर्थात विद्यमान हो करके, ऊढ़स्य चक्षुषी चक्षु में काश्चन उपनिषद उच्यन्ते, काश्चन उपनिषद अर्थात ये शिशु का कुछ रहस्य नाम कहा जाता है, ये शिशु शिर में नाना गोलक में रह करके नाना नामों को प्राप्त करता है, है तो वही मध्यम प्राण सूक्ष्म शरीर, किंतु उसका सब भिन्न भिन्न नाम पड़ जाते हैं भिन्न भिन्न स्थान में रहने के चलते। मंत्र इसके लिए कहते हैं, तम एताह सप्ता क्षितय उपतिष्ठन्ते तदिया इमा अक्षन लोहिन्यो राजयस ताधीर एनंग, एनंग वो अनुसार छूट गया बीच में, एनं रुद्रो अन्वायतो अथ या अक्षन आपस्ताभिः पर्जन्यो या कनी नका तया आदित्यो यत कृष्णं तेन अग्निर यत शुक्लं तेन इंद्रो अधरया एनं वर्तन्या पृथिवी अन्वायता द्यौर उत्तरया न अस्य अन्नं क्षीयते य एवं वेद। तम एताः एता सप्ता अक्षितयः, अक्षिति अक्षित शब्द का अर्थ अक्षय, जो नाश नहीं हो जाते हैं, उस मध्यम प्राण को ये सात अक्षिति उपतिष्ठन्ते उपासते। ये जो आगे सात कहा जाता है वो मध्यम प्राण का उपासना करते हैं। मध्यम प्राण सूक्ष्म शरीर जो शिशु कहा गया उपतिष्ठन्ते, उपपूर्व का सा धातु उपासनार्थम व्यवहार होता है। वो सात कौन कौन है जो अक्षय और मध्यम प्राण का उपासना करते हैं? कहते हैं तद या इमा अक्षम, अक्षम कह करके सप्तमी अंतर, जैसे परम है व्योमन, व्योमन का अर्थ व्योमनी, इसी प्रकार के अक्षम, अक्षम अर्थात अक्षिणी, लोहिन्यो चक्षु चक्षु, तो लोहिन्य, लोहिन्य अर्थात लाल रंग वाले, राजयस राजी राजी रेखा, राजय अर्थात रेखा, चक्षु में जो लाल लाल रेखा होते हैं सब, ये सब सिरा दिखते हैं ना लाल सिरा, ताभी वो सब लाल रेखा के द्वारा एनम एनम मध्यम प्राणम शिशुम रुद्रो अन्वायत्त। चक्षु में ये जो लाल लाल सब सिरा दिखते हैं उसमें रुद्र अनुगत होकर के मध्यम प्राण का उपासना करते हैं, ऐसे वहाँ कहा गया। अर्थात मध्यम प्राण जो कि मुख्य है रुद्र, उसका उपासना करते हैं कहाँ रह करके? ये जो लाल रेखा में सब, चक्षु में जो लाल रेखा है, रुद्र रुद्र अर्थात रुद्र देवता मान लेंगे आप, और कहेंगे शिव जी परमात्मा, कहेंगे वो तो नहीं हो पाएगा। रुद्र अर्थात एकादश रुद्र कहा जाता है ना, वो सब ऐसा मान लेंगे कुछ। और अथ या अक्षम आपह, जो चक्षु में जो जल है, चक्षु में थोड़ा जल रहता है, तो वो जो है काभी ही पर्जन्य अन्वायत, अर्थात चक्षु में जो थोड़ा बहुत जल जो लोतक जैसा रहता है उसमें पर्जन्य देवता अनुगत होकर के ये मध्यम प्राण का उपासना करते हैं। और या कनीनका, कनीनका जो कृष्ण ताराग्रह भक्ति करते हैं, तया उसमें आदित्य अर्थात जो चक्षु में कृष्ण वर्ण है उसका बीच में जो कहते हैं कृष्ण तारा, तो बीच में, तो उसमें आदित्य रह करके इस मध्यम प्राण का उपासना करते हैं। और यह तो कृष्ण, और जो चक्षु का जो कृष्ण ये जो पूरा गोल है तेन अग्नि, उसमें अग्नि देवता रह करके मध्यम प्राण का उपासना करते हैं। यह तो शुक्लम, चक्षु में जो सफेद अंश है उसमें इंद्र रह करके मध्यम प्राण का उपासना करते हैं। और अधरया एनम वर्तन्या, वर्तनी वर्तनी पक्ष्म, जो नीचे वाला पक्ष्म है चक्षु का, तो उसके द्वारा पृथ्वी, नीचे पक्ष में पृथ्वी, द्यौर उत्तरया, उत्तर पक्ष में द्यौ, ये दोनों रह करके मध्यम प्राण का उपासना करते हैं। इस प्रकार की जो जानता है, जानता है अर्थात जो इस प्रकार की उपासना करते हैं अर्थात चिंतन करता है, हमारा जो नीचे वाला पक्ष में इसमें पृथ्वी, ऊपर वाला पक्ष में ये द्यौ, और जो सफेद अंश है उसमें इंद्र, इस प्रकार के जो चिंतन करता है, अस्य अन्नम न क्षीयते, उसका अन्न क्षीण नहीं होगा। सर्वत्र ये कहा जाएगा जो श्रौत उपासना है ये सब उपासना करने वालों का, उनका कभी अर्थात दारिद्र्य नहीं आ जाता है। अब दारिद्र्य कहेंगे वो सब करोड़पति हो जाएंगे, कहेंगे ना ये उसका कहते हैं ना, ये जो युधिष्ठिर कहते हैं ना यक्ष प्रश्न में, वो चतुर्थ प्रश्न है, कच्च मोदते, चतुर्थ प्रश्न है कच्च मोदते, अर्थात सुखी कौन होता है, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं दिवसस्या स्तमे भागे साकम पचति यो गृही, अर्थात दिन भर भोजन और कुछ नहीं है, दिवस का अष्टम भाग में साक जो पाक करता है जो गृही, और अनऋणी अप्रवासी च, ऋण नहीं करता और धन कमाने के लिए घर छोड़ करके विदेश नहीं जाता है, वो मोदते, वो सुखी होता है। तो क्या तात्पर्य है? चाह नहीं है सुखी है, चाह है तो फिर जितना होने से ये दुखी हो जाएगा। इस प्रकार की बात है, अर्थात जो ये स्रौत उपासना करेगा उसके अंदर में वासना बहुत नहीं रह जाएंगे, तो वो फिर सुखी होंगे ही होंगे। ये स्मृति में ये स्रौत उपासना करेगा, ये अधिक बलवान है, इसको करना कठिन है। आपको कहा जाएगा आप विष्णु भगवान को ध्यान करिए, शिव जी को ध्यान करिए, वो थोड़ा सरल होगा, किंतु ये सब जो चीज कहेंगे ये थोड़ा अधिक कठिन पड़ेगा। न अध्ययन तो अलग बात है, इसका उपासना अभी जैसा कहा गया, नीचे वाला पक्ष मोको पृथ्वी चिंतन करिए, ऊपर वाला को दीव चिंतन करिए, ये सब अर्थात स्रोत उपासना, ये करने से भी चित्त बहुत अधिक एकाग्र होता है। आज यहाँ सर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति गुरुरात्मीति मूर्तिचेत विभागिनि व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। उपासना से श्रवण तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना में बुद्धि नहीं लगती, श्रवण में तो बुद्धि लगती है, इसलिए ज्ञान मार्ग है। साथ में चाहिए, निश्चित चाहिए।